Ik, jij, wij, allemaal hebben wel eens een stoel die gewoon lekker zit. Maar ja, de bekleding is kaal en versleten. Wat nu? Dan belt u Van der Vliet. Een ambachtelijk meubelmaker stoffeerder uit Bovenkarspel. Telefoon 165-52. Hij maakt en restaureert al uw oude en antieke meubelen tegen betaalbare prijzen. Natuurlijk draait Van der Vliet zijn hand niet om voor onder andere moderne meubelen. En wat dacht u van het bekleden van pleziervaartuigen en caravans? Van der Vliet uit Bovenkarspel. Ook voor al uw vloerbedekking en stofferingen. Van der Vliet, Gerard Boudijnweg 15, telefoon 165-52 in Bovenkarspel. Bel Van der Vliet als u het met uw stoel even niet meer ziet.